विद्यारण्य स्वामी विरचित एवं स्वामी भारतीतीर्थ महाराज के द्वारा परिपूरित ये पंचदशी ग्रंथ जिसका ध्यानदीप प्रकरण का बहुत ही सुंदर प्रसंग हमारे सामने चल रहा है। 30वां श्लोक तो हुआ था ना, 31 भी होगा, चल रहा था 31वां। 31वें श्लोक का एक बार पुनः उच्चारण कर लो। प्रोक्ष ज्ञानम श्रद्धा प्रतिबद्धनाति नेतरात् अविचारो परोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधकः। आप्तोपदेश मात्रेण उपासनानुष्ठान उपयोगी ही प्रोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते। प्रोक्ष ज्ञानम तो विचार मंत्रेण न जायते उक्तम तत्र कारणम आह। 30वें श्लोक में बताया गया था कि जो परोक्ष ज्ञान है उस परोक्ष ज्ञान के लिए ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म है इतना मात्र तो आप्त पुरुष के द्वारा जो किया गया उपदेश है उससे ही जानने में आ जाएगा कि ब्रह्म है। इसलिए वहां तो उपदेश ही पर्याप्त है परोक्ष ज्ञान होने के लिए। और जो परोक्ष ज्ञान है वहां विचार के बिना ही केवल आप्त पुरुष से ही प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि उस ज्ञान का महत्व न हो। परोक्ष ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपासना अनुष्ठान उपयोगी। यदि परमात्मा का परोक्ष ज्ञान नहीं होगा तो उपासना से मैं उसका अनुष्ठान कैसे करेंगे भाई, चिंतन कैसे करेंगे। इसलिए उपासना में जो परमात्मा के प्रति जो अनुष्ठान करते हैं तो उसको है करके मानते हैं तभी तो करते हैं। उसके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उपासना ही संभव नहीं है। इसलिए परोक्ष ज्ञान उपासना में बहुत उपयोगी है। परंतु कहते हैं अपरोक्ष ज्ञानम तो विचार मंत्रेण न जायते। ये जो अपरोक्ष ज्ञान है साक्षात अपरोक्ष ज्ञान, उस साक्षात अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करना हो तो विचार के बिना काम चलेगा नहीं। खाली सुनने से बात नहीं बनेगी, सुन करके क्यों कैसे सवालों का जवाब देने के लिए विचार की जरूरत है। विपरीत भावना जो बार बार आती है नहीं आएगी। अनादि काल से जिस शरीरों के प्रति मैं मेरा मेरा मेरा बना हुआ है, ये ऐसे जमे हुए संस्कार हैं, अपने आप ही प्रकट होते हैं। बहुत संस्कार जो जन्मांतरी और अपने आप स्वतः प्रकट होते हैं। शरीर संबंधी कई क्रियाएं हैं जिसको करना नहीं पड़ता, जानना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकट होती है। हर प्राणी के अंदर देख लो आप, वही तो बात है ना। तो वासना शरीर को से संबंधित तो है। एक पशु को देखते हैं, एक पक्षी को देखते हैं, एक मछली को देखते हैं, इंसान को किसी को भी देखो। अब पक्षी का जो शावक होगा उसको कोई उड़ने की कोई कला सिखाता है क्या? मछली के जो पैदा हुआ बात है वो उसका संतान उसको कोई तैरना सिखाता है? हम तो गाय को देखते हैं, उसका जो बछड़ा बछड़ी होते हैं 20 मिनट आधे घंटे में जब वो पैरों पर खड़ा होता है तो खड़ा होते ही मां का थन ढूंढना शुरू करता है, मुंह मारेगा। यद्यपि उसको यह पता नहीं कि थन किस जगह है, इसलिए कई बार वो अगले पैरों के बीच भी मुंह मारता है। गाय के जहां कोई भी अंग पैर में भी मुंह मारने लगेगा, वो ढूंढ रहा है कि थन किस जगह पर है। ढूंढते ढूंढते ढूंढते जब थन की जगह जाता है तो कई बार तो देखते हैं कि हम लोग जब सवेरे उठे और रात्रि को गाय ने बछड़ा बछड़ी दे दिया, तो बछड़ा बछड़ी अपने आप खड़ा हो गया, गाय का दूध पी लिया, मस्ती से बैठा हुआ और गाय भी बैठी हुई है। कोई गुरुजी नहीं मिले कि उस बछड़े को बतावे कि ये तेरी मां है, इसका थन ये है और तो इसको चोसेगा तो भूख भागेगी, तृप्ति होगी। कोई गुरु नहीं मिला, अपने आप उसका ज्ञान जागृत हो गया। तो इस प्रकार देखो, जो जन्मांतरीय संस्कार होते, पहले ऐसा किया उसने, कितनी बार गाय का दूध पी चुका होगा, कितनी बार संसार में, तो कितने शरीरों के जो संबंध है, तादात्म्य संबंध है, शरीर चले जाते हैं पर शरीर के तादात्म्य संबंध की जो भावना है, इसकी जो वासना है, वो तो जाती ही नहीं है। बार बार विपरीत भावना आएगी, शास्त्र ने बता दिया कि तो ब्रह्म है पर हमारी तो वासना जमी हुई है, विस्तृत पड़ी हुई है ना, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। इसलिए बार बार विचार के बिना उसकी निवृत्ति होना संभव नहीं है। ये विपरीत भावना, शरीर को मैं की भावना बार बार जगेगी, उसको मिटाने के लिए तो विचार की जरूरत है। विचारे विचारम अंतरेण न जायते इत्युक्तम, अप्रोक्ष ज्ञान जो है वो विचार के बिना उत्पन्न नहीं होता है। परोक्ष इसका कारण क्या है, बोले देखो कारण यह है कि जो प्रतिबंध होता है, जब तक प्रतिबंध है अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, और जब तक प्रतिबंध है तो परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा। ज्ञान में जो प्रतिबंध है, रुकावट है, वही परोक्ष ज्ञान नहीं होने देती। सबको परोक्ष ज्ञान कहां होता है, और अपरोक्ष ज्ञान तो सबकी बात छोड़ो, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यततां अपि सिद्धानां कश्चित माम वेत्ति। हजारों लोगों में कोई होते हैं जिनको परोक्ष ज्ञान होता है, यू समझ लो, और परोक्ष ज्ञान वाले हजारों में से कोई एक होता है जिसको अपरोक्ष ज्ञान होता है। क्यों नहीं हो जाता सभी को ज्ञान, उसमें हेतु क्या है, कहा रुकावट पड़ी हुई है, बहुत बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, प्रतिबंध है, जाने नहीं देंगे वहां पर। परोक्ष ज्ञानम अश्रद्धा प्रतिबद्धनाती, जो परोक्ष ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने में अश्रद्धा ही प्रतिबंधन खड़ा करती है। ईश्वर है, ब्रह्म है, एक सत्ता है, ये निश्चय नहीं होता। क्यों नहीं होता, न तो शास्त्र में श्रद्धा है, न गुरु में श्रद्धा है, और शास्त्र गुरु में श्रद्धा किए बिना सर्वेश्वर में श्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि वो अतीन्द्रिय तत्व है। पहले तो मानना ही पड़ता है, तो जो मान लेता वो तो जान लेता है, पर ऐसा प्रतिबंध है कि श्रद्धा ही नहीं होने देता। गुरु विद्यार्थी को गणित पढ़ाने लगा और गुरु ने कहा कि देखो तुम्हें मैं जोड़ बाकी सिखाता हूं, जोड़ना और घटाना सिखाता हूं, आज तुम मान लो कि तुम्हारे पास में 10 रुपये हैं, और यदि 10 रुपये और मिला दिए जाए तो कितने होंगे। मान लो कि तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये तुमने किसी को दे दिए तो तुम्हारे पास कितने रह गए बताओ। एक व्यक्ति बालक जो मान लेता है, गुरु पर श्रद्धा करता है, गुरु जी कहते हैं मान ले 10 रुपये हैं, उसने मान ली और 10 रुपये और मिला देते हैं तो कितने हो गए। मान ले, मान ली और उसने कहा कि गुरु जी 10 थे 10 और हो गए तो 20 हो गए, जोड़ना आ गया कि नहीं। गुरु ने कहा 10 रुपये थे मान ले और 5 रुपये तुमने किसी को दे दिए, कितने रह गए। मान लिया इसलिए कहता गुरुजी 5 रह गए, पर जो माने नहीं, अपनी बुद्धि को ही सामने रखे, ये बुद्धि को पचा न सके, वो और आगे बढ़ गया विरोचन की तरह और कहने लगे गुरुजी न तो 10 रुपये थे और न किसी ने 10 रुपये दिए तो मैं कैसे मान लूं, थे ही नहीं, किसी ने दिए नहीं तो मान कैसे लूं, न 10 रुपये थे न किसी को 5 रुपये दिए तो मैं मान कैसे लूं, असत्य कैसे मान लूं। अब बताइए, उस व्यक्ति को गणित आएगी, जोड़ बाकी आएगा, संभव नहीं है। और यदि मान लेता है तो फिर जान भी लेगा। इसलिए अश्रद्धा जो होती है वो परोक्ष ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक होती है। इसलिए शास्त्र में कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो ज्ञान तो श्रद्धावान को ही प्राप्त होगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये सब श्रद्धा का ही एक रूपांतर है। तो श्रद्धावान को परोक्ष ज्ञान होता है, उसमें अश्रद्धा प्रतिबंधक होती है। अश्रद्धा नहीं है तो आप्त पुरुष के द्वारा उपदेश करने से ही ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, इसका अर्थ यह है। अश्रद्धा नहीं है तो आप्त पुरुष ने जो उपदेश दिया इतने मात्र से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। अविचारो अपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधक, और उपराय बदनादे न इतरत, माने कोई दूसरा प्रतिबंध नहीं है, अश्रद्धा ही प्रतिबंध है। अब रहा जो अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्षस्य ज्ञानस्य अविचारो प्रतिबंधक, अन्वय इस तरह से लगा लो। जो अपरोक्ष ज्ञान है उस अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबंधक अविचार है, विचार न करना। इसलिए जब तक विचार नहीं करेगा तब तक उसके भीतर जो वो विप्रय दोष आते हैं, विपरीत भावना आती है, संशय आते हैं, संशय विपरीत भावना आदि की निवृत्ति नहीं हो पाएगी विचार के बिना। मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं, ब्रह्म एक कैसे हो सकता है, आत्मा ब्रह्म कैसे होगा, एक संशय उपस्थित हुआ कि नहीं, कि ब्रह्म का और आत्मा का तो कोई लक्षण नहीं है, ब्रह्म को विभू बताया, मैं तो परिच्छिन्न हूं। ब्रह्म को सर्वज्ञ बताया, मुझे तो दो मिनट बाद में क्या होने वाला उसका भी पता नहीं है, भला मैं कैसे ब्रह्म होऊंगा, संशय उपस्थित होता है। तो संशय जब उपस्थित होते हैं तो उस संशय की उपस्थिति के लिए बार बार बार मननात्मक विचार करना ही पड़ेगा। अरे श्रुति वाक्य के अनुसार चिंतन करना पड़ेगा, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा मैं को अनित्य से अलग करके केवल सत स्वरूप को लेकर के ब्रह्म के साथ एकता करनी होगी। तो विचार तो करेंगे तब तो, विचार के बिना अपरोक्ष ज्ञान संभव नहीं है। जब तक संशय विप्रय आदि दोषों की निवृत्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, ये विपरीत भावना ही निवृत्त नहीं हो सकती है, और विपरीत भावना की निवृत्ति के बिना ब्रह्म साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान के लिए तो विचार प्रतिबंधक है। वो कैसे हटेगा, बोले विचार से हटेगा। जो प्रतिबंधक है अविचार है, उसको हटाने का उपाय है विचार। विचार विचार नहीं करना ही प्रतिबंध है, और कोई रोकने वाला नहीं है। हमारा प्रमाद, हमारा आलस्य, हमारी लापरवाही, वही तो बता रहा था अभी, यही तो शास्त्र पद्धति से विचार करना है कि शास्त्र ने कहा तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तुम हो, तब उसका विचार करो कि ब्रह्म का लक्षण क्या और मैं का लक्षण क्या है। एक बार सामने आएगा कि ब्रह्म जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम, ज्ञान स्वरूप है, सत्य है, अनंत है, देश में काल में वस्तु में उसका अंत नहीं, बोले क्या मैं भी वैसा ही हूं। और जब मैं को देखने लगा तो उसको ऐसा लगा कि ब्रह्म के और मेरे लक्षण तो मिलते ही नहीं है। बृहतत्वात् ब्रह्म, बृहत होता उसको ब्रह्म बोलते हैं, मैं तो स्वल्प हूं बाबा, इसे शरीर में पड़ा हूं, भला मैं ब्रह्म कैसे होगा। ब्रह्म को कहा वो सत्य है, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, सत्य उसको बताया जिसको तीन काल में बाध न किया जा सके। अब मुझे कहते तू भी वो सत्य है, मैं सत्य कैसे हूं, पता नहीं 50 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले, 90 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले मैं किस शरीर में था, मुझे कोई पता ही नहीं है, और मुझे डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा, पता नहीं कब मैं मिट जाऊंगा। मैं तो अपनी मृत्यु जन्म आदि को अनुभव करने वाला व्यक्ति हूं, वो जन्म मृत्यु से परे, मैं सत्य कैसे हो सकता हूं? ब्रह्म को बताया कि वो अनंत है, तो भला मैं अनंत कैसे होऊंगा? ब्रह्म को देश में भी अंत नहीं है, किसी काल में भी अंत नहीं है, किसी वस्तु में भी अंत नहीं है। व्यापक होने से किसी देश में उसका अंत नहीं है, सर्वरूप होने से किसी वस्तु में उसका अंत नहीं है, और देश में काल में सर्वकाल होने के कारण नित्य होने से कभी भी उसका अभाव नहीं, अंत नहीं होता है। पर मैं तो न तो सर्वज्ञ हूं, न सर्वरूप हूं, न सर्वत्र हूं, मैं ब्रह्म कैसे होऊंगा? प्रश्न खड़े हो गए कि नहीं? अब इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जानना रूपी विचार करना पड़ेगा कि नहीं, मंथन करना पड़ेगा कि नहीं? पहले तो विश्वास किया है, श्रुति पर श्रद्धा की है कि शास्त्र ने कहा तो असत्य तो नहीं हो सकता। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी श्रुति मां कभी झूठ नहीं बोलती है, उसका नियम है। वो तो स्वयं यह कहती है कि सत्यमेव जयते, सत्य से ही जय होती है। इसलिए श्रुति असत्य नहीं बोल सकती है। तो अब ऐसा ही है तो मुझे समझना है, फिर वो क्या शास्त्र को उठाएगा, गुरु से पूछेगा, विचार करेगा कि मैं ब्रह्म कैसे हूं? तब फिर शास्त्र बताएगा कि तू क्या समझ रहा है अपने को। गुरु बताएंगे तू अपने को समझ क्या रहा है, किस रूप में समझ रहा, जरा ये तो बता। तब कहता कि मैं एक जीव हूं, मैं एक करता हूं, एक मैं भोगता हूं, मैं जन्मा हूं, मैं मरा हूं, ऐसे देख रहा हूं। तब कहते हैं कि फिर विचार कर, जन्म तेरा नहीं हुआ, तू जन्म से पहले था, शरीर बदल गए, तू नहीं बदला। ये सारे उसके विचार के तरीके हैं। तो शरीर में रह करके भी शरीर के धर्मों से असंग है। तो सुख को जानता है, तो दुख को जानता है, तो ज्ञान को जानता है, तो अज्ञान को जानता है। और जो जानने वाला होता है वो ज्ञेय से अलग होता है, दृष्टा होता है वो दृश्य से अलग होता है। तो शरीर को जानता है, मन की स्थिति को जानता है, बुद्धि को जानता है, बुद्धि में ज्ञान को जानता है। तो ये वृत्ति ज्ञान आदि ने सबका तो साक्षी है, तो इनसे अपने को अलग करके अनुभव कर। ये विचार तो है सब। इस प्रकार से अपने को जुदा करते करते करते करते जब देखेगा कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर भी नहीं हूं, अब इस सबको हटाए तो क्या है? बोले मैं प्रज्ञप्ति मात्र हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, और ब्रह्म भी प्रज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये मेरा ही लक्षण है, उसको बोध होगा। ये विचार उसको करने की जरूरत है। इस प्रकार से यहां कहते हैं अविचारो अप्रोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधक है। अप्रोक्ष ज्ञान में ये अविचार ही प्रतिबंधक है। जितना हो अधिक से अधिक विचार करें तो प्रतिबंध हट जाएगा और परमात्मा स्वरूप का आत्मत्वेन साक्षात अप्रोक्ष ज्ञान होगा। ये तो अविश्वास एव अप्रोक्ष ज्ञानम प्रतिबद्धनाति न अविचार। इसीलिए कि जो अविश्वास है वही प्रोक्ष ज्ञान में प्रतिबंधक होता है। अविचार प्रोक्ष ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक नहीं है। आप विचार करो या मत करो, प्रोक्ष ज्ञान हो जाएगा। विचार नहीं करने पर भी प्रोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा। कारण कि वहां जो प्रतिबंध था अविश्वास, वो हट गया और आपने श्रुति गुरु आदि पर विश्वास किया है, तो प्रोक्ष ज्ञान हो ही जाता है। अतः तन्निवृत्तो सकृत उपदेशादेव प्रोक्ष ज्ञान जन्मोपपद्यते। इसलिए वो जो अतः तन निवृत्तो सदकृत उपदेशादेव जो अविश्वास रूपी प्रतिबंध है प्रोक्ष ज्ञान में होने वाला, उस अविश्वास की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? बोले सकृत उपदेशादेव प्रोक्ष ज्ञान जन्मोपपद्यते। जब विश्वास कर लेते तो एक बार उपदेश देने से भी कि ब्रह्म है, एक बार बोलने से भी प्रोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है कि ब्रह्म है, इतना तो ज्ञान हो गया। अविचार प्रतिबंधस्य अप्रोक्ष ज्ञानस्य तो विचार द्वारा तन्निवृत्तिम अंतरेण उत्पत्तिर न संभवती। परंतु अविचार प्रतिबंधस्य अप्रोक्ष ज्ञानस्य, ऐसा जो अप्रोक्ष ज्ञान जिसका एकमात्र अविचार ही प्रतिबंध है, वो अप्रोक्ष ज्ञान जिसका मात्र अविचार ही प्रतिबंध है, ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान विचार द्वारा तन्निवृत्तिम अंतरेण, उस अविचार की निवृत्ति के बिना उत्पत्ति न संभवती, माने अप्रोक्ष ज्ञान से उत्पत्ति न संभवती। नहीं आए समझ में? हाँ, मनन चिंतन, मनन चिंतन वही निधिध्यासन पर्यंत सब आ जाएगा उसमें। अविचार प्रतिबंध से अप्रोक्ष ज्ञान से, तो अविचार ही जिसका प्रतिबंध है ऐसे अप्रोक्ष ज्ञान का विचार के द्वारा ही तन निवृत्ति, माने अविचार निवृत्ति, उस अविचार की निवृत्ति के बिना उत्पत्ति न संभवती, माने अप्रोक्ष ज्ञान से उत्पत्ति न संभवती। विचार किए बिना जो अविचार प्रतिबंध है, विचार से उसको हटाए बिना अप्रोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः विचार कर्तव्य इति भाव, इसलिए इस श्लोक का यही भाव है कि अप्रोक्ष ज्ञान चाहने वाले को बार बार, जो अभी चिंतन कर रहे थे हम लोग, इस प्रकार से विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और विचार के लिए भी आता है कि बार बार करना चाहिए, खूब करना चाहिए, अधिक करना चाहिए। एक शरीर को नाम दे दिया जाता है और उस शरीर के नाम को अपना समझने के लिए कितना विचार किया होगा? क्या बात करते हैं आप, कुछ नहीं। अरे हजारों बार सुना है, हजारों बार हमने उसको समझा कि मेरा ही नाम है। माला नहीं जपी पर अंदर में खूब याद किया है। पशु समझने लग जाता है कि मेरा ये नाम है, हैं? ये कुत्ते का नाम रख देते हो, प्रिंस रख देते हो लोग, महाराज कुमार जी, और वो समझता है कि मेरा नाम प्रिंस है। बार बार सुन सुन करके वो अंदर में उसका विचार होता है कि मुझे कहा गया। गाय का दूध निकालना होता है, उसको आवाज लगाते हैं तो कहां होगी, वहां से उठ करके आ जाएगी। और गाय का नाम लेते उधर बछड़ा भी फाटक पर आ जाएगा, उसको पता है कि मेरी मां को पुकारा गया है, इतना निश्चय तो उनको भी हो जाता है। तो जैसे उस चीज का निश्चय होता है, वो बार बार विचार करने से, बार बार बोलते रहते हैं, इससे होता है। इसलिए तो कहा है तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसके संबंध में जितनी चर्चा हो उतनी कम है। जैसे नाम की जितनी चर्चा हुई उतना ही नाम दृढ़ हो गया हमारा, नाम के प्रति मैं अपना दृढ़ हो जाता है, तो उतना ही ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि का जितनी चिंतन हो, जितना विचार हो, जितनी चर्चा हो, है दो घंटे क्या महाराज, आठ घंटे भी हो तो अच्छा है, उसी से दृढ़ता आएगी, जरूरत है उसकी। ननो विचारे कृतेपि यद अपरोक्ष ज्ञानम न जायते तदा किम कर्तव्यम। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हम लोगों का प्रश्न है। कहते हैं कि महाराज कई बार ऐसा होता है कि विचार करने पर भी जब अप्रोक्ष ज्ञान न हो तो क्या करना चाहिए। विचार कर रहे हैं पर फिर भी अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता। विचारे करते भी, विचार करने पर भी यदा अप्रोक्ष ज्ञानम न जायते, जब अप्रोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तदा किम कर्तव्यम, तो उस समय क्या करना चाहिए। विचार करने पर भी अप्रोक्ष न हो तो उस समय क्या करना चाहिए, उसका उत्तर दे रहे हैं 32वें श्लोक में। देखिए विचार्याप्या परोक्षेण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत् आप्रोक्षावसानत्वाद् भूयो भूयो विचारयेत। अविचार्याप्यापरोक्षेण ब्रह्मात्मानं न वैत्ति चेत् आप्रोक्षावसानत्वाद् भूयो भूयो विचारयेत्। ये करना चाहिए, विचार करने पर भी अप्रोक्ष ज्ञान न होता हो तो फिर ऐसा करो, विचार्य अपि अप्रोक्षेण ब्रह्मात्म ज्ञानम न वेत्ति चेत। चेत माने यदि, यदि ऐसा होता है कि विचार करने से अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तो विचार्य अपि अप्रोक्षेण ब्रह्मात्म ज्ञानम न वेत्ति। विचार करने पर भी अप्रोक्ष रूप से ब्रह्म का आत्मा रूप में ज्ञान नहीं हुआ, इसका अर्थ हुआ। यदि ऐसा होता है, क्या विचार करने पर भी, विचार्य अपि, यदि विचार करने पर भी आप्रोक्षेण ब्रह्म आत्मानम न वेत्ति, अप्रोक्ष रूप से ब्रह्म को आत्मा रूप में नहीं जानता है, विचार तो किया पर अनुभव नहीं हुआ, कर रहे हैं विचार, अलग करके देख रहे हैं सब कुछ है, पर विचार करके भी अप्रोक्ष रूप से कि यह ब्रह्म मेरी आत्मा है, यह मैं हूं, मेरी नहीं, ब्रह्म मैं हूं, इस रूप से नहीं जान पा रहा है, माना ही है अब तक भी, अनुभव नहीं हुआ है। तब कहते हैं यदि अनुभव नहीं हुआ है विचार करने पर भी ब्रह्म का आत्मा रूप से, तो फिर आप्रोक्ष अवसानत्वाद भूयो भूयो भूयो विचारयेत्। आप बार बार विचार करते रहो, बार बार विचार करते रहो, करते रहो, करते रहो। कब तक करते रहें? वो भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक आया, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम तिबत भागवतम रसम आलयम मोह महु रहो। रसिका भूमिका भावुका, कहते हैं भावुक लोग हो तो सत्ता को पाने की इच्छा करते हो तो बार बार अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। वेद शास्त्र जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसका एक पका हुआ फल है और गुरु के मुख से गिरा हुआ है, अमृत है। पिबत भागवतम रसम आलयम, उस भागवत रस को पियो। कब तक पीवे? तब कहते हैं आलयम, एक शब्द आया आलयम, आसमंतात लयम। आलय का अर्थ होता अंतिम श्वास, जब तक लय न हो जाए सर्वथा। एक लय तो रोज होता सुषुप्ति नींद में जाते हैं तो द्वैत का लय हो जाता है, ये लय अलग चीज है, परंतु जब तक बाधात्मक लय न हो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं परम पद ब्रह्म मैं ही हूं, जब तक ये बोध उत्पन्न न हो तब तक इसको बार बार आलयम अंतिम श्वास तक करते रहो। एक अर्थ तो ये हुआ, और कहते हैं करते रहो करते रहो, जब तक साधन मिला है, यहां श्वास गति चल रही है तब तक करते रहो। वही अर्थ यहां पर देखो आप, अप्रोक्ष रूप से परमात्मा को जानने के लिए विचार करते रहो, भूयो भूयो विचारयेत्। बार बार विचार करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार से ही अविचार रूपी प्रतिबंध हटेगा, अविचार रूपी प्रतिबंध विचार से ही हटेगा। जो गंदगी है, कपड़ा जो गंदा होता है वो पानी से ही होता है, और पानी से ही उसकी गंदगी हटेगी। असत विचार से जो दोष लगे, मलिनता आई चित्त में, वो परमात्मा सद विचार करने से दूर होगी। कीचड़ वाले पानी से कपड़ा गंदा होता है और निर्मल जल से कपड़ा शुद्ध होता है। इसलिए अविचार जो है उसको विचार के द्वारा ही हटाया जाएगा। अविचार की जो गंदगी है उसको सद विचार से दूर किया जाएगा। भूयो भूयो विचारे, तो बार बार विचार करना चाहिए। कब तक करना चाहिए बाबा ये तो बताओ। कहते हैं आपरोक्ष अवसाना अत्वात, जब तक आपरोक्ष ज्ञान न हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार आत्मत्वेन न हो जाए, जब तक ये न बोध हो कि ब्रह्म आत्मा इति, ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव न हो, आपरोक्ष अवसानत्वात, अवसान का अर्थ होता समाप्ति। अपरोक्ष ज्ञान न हो तब तक करते रहना चाहिए, उसकी पर्यंत, अपरोक्ष ज्ञान होने पर्यंत भूयो भूयो विचार कर्तव्यो, बार बार विचार करना चाहिए। अच्छा गाड़ी में टैक्सी में कब तक बैठे रहना चाहिए? जब तक घर न पहुंच जाए, ऑफिस न पहुंच जाए, लक्ष्य पर न पहुंच जाए। पहुंचने के बाद भी बैठे रह जाएंगे क्या? छोड़ना ही पड़ेगा, फिर विचार की जरूरत नहीं है। जिसके लिए विचार करना था हो गया, पर कम से कम तब तक विचार करते रहो ताकि वो अप्रतिबंध हटे। क्या वो अविचार रूपी जो प्रतिबंध है वो हटे, उसकी निवृत्ति हो और साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हो। तत्त्वम पदार्थो सम्यक विचार्यापि वाक्यार्थम ब्रह्मात्म एकत्वम अपरोक्षतया न जानाती थी चेत। यदि ऐसा होता है कि तत्त्वम पदार्थो सम्यक विचार्यापि, तत्त्वम पदार्थ का सम्यक विचार करने पर भी जो वाक्यार्थ है, वाक्य का वास्तविक अर्थ ब्रह्मात्मा एकत्वम, कि ब्रह्म ही आत्मा है ये बोध, ब्रह्म आत्मा रूप है ये बोध, वाक्य का वास्तविक अर्थ जब तक नहीं होता है। तत्व पदार्थो सम्यक वाचार्यापि वाक्यार्थम ब्रह्मात्मकत्वम, ब्रह्म आत्म एकत्वम अपरोक्षतया न जानाती, वो ब्रह्म आत्मा है ऐसा अपरोक्ष रूप से जब तक नहीं जानता है। अपरोक्ष रूप से जानने का अर्थ है कि ब्रह्म जो आत्मा है वो मैं हूं, वहां ये जानने के लिए किसी अन्य साधन की जरूरत न पड़े। सिर में दर्द है कि पेट में दर्द है, इसको जानने के लिए आंख की जरूरत है कि कान की जरूरत है, जीभ की जरूरत है कि नाक की जरूरत है कि त्वचा की जरूरत है, हाथ की जरूरत है कि पैर की जरूरत है, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो भीतर से मालूम पड़ता स्वसंवेद्य है। तो जब तक भीतर से ये मालूम न पड़ने लग जाए कि मैं ब्रह्म हूं, बिना किसी अपेक्षा के अनुभव न आने लगे, तब तक उसको क्या करना चाहिए? पुनः पुनः विचार है वह कर्तव्य, बार बार पुनः पुनः उसको विचार करना चाहिए। अप्रोक्ष ज्ञान हेतु अन्यस्याभावादिति भाव, अप्रोक्ष ज्ञान हेतु अन्यस्याभावात, जो अप्रोक्ष ज्ञान का हेतु है, कारण कोई दूसरा नहीं है, अन्यस्याभावात। अप्रोक्ष ज्ञान का हेतु केवल है तो विचार है। अप्रोक्ष ज्ञान होगा तो विचार के द्वारा ही होगा। विचार साधन के अलावा दूसरा और कोई साधन नहीं जिससे परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो, एकमात्र विचार सही होगा। इसलिए श्रुति कहते हैं विचार कर्तव्य, पुनः पुनः एव विचार कर्तव्य, बार बार विचार करना चाहिए। बार बार क्यों करें? अरे भाई अप्रोक्ष ज्ञान का जो हेतु भूत है विचार, उस विचार के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है कि विचार किए बिना भी आपको अप्रोक्ष ज्ञान हो जाए, किसी और साधन को अपना ले, कहीं पर भी दूसरा कोई साधन नहीं, एकमात्र साधन है अप्रोक्ष ज्ञान का विचार। इसलिए विचार ही बार बार करना चाहिए। और तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हमारी अप्रोक्ष ज्ञान रूप सिद्धि न हो जाए। नमो भूयो भूयो विचारेणापि यह साक्षात कारानुदय सती विचारो व्यर्थ स्यात्। क्या करें महाराज, खूब विचार करते हैं, 10 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, खूब कर रहे हैं, खूब विचार कर रहे हैं, पता नहीं अब तक कहां तक पहुंचे ये भी मालूम नहीं है, वो कितना दूर है ये भी समझ में नहीं आती। भूयो भूयो विचारेण आपी, खूब बार बार विचार करने से भी यह साक्षात्कार अनुदय, अब तक तो इस शरीर में यहां साक्षात्कार नहीं हुआ, तो फिर ऐसी स्थिति में जितना विचार किया गया है साक्षात्कार नहीं हुआ, तो विचार करना तो व्यर्थ ही हुआ, समय तो गया निरर्थक है। इतना सारा बार बार विचार किया और इतना विचार करने पर भी वो साक्षात्कार का उदय नहीं हुआ है, साक्षात्कार नहीं हुआ, ब्रह्म आत्मा रूप से बोध नहीं हो रहा, अनुभव नहीं आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में विचारो व्यर्थ स्यात्, ये विचार करना ही व्यर्थ हो जाता है, ये प्रश्न खड़ा हुआ। नहीं होता, बहुतों को नहीं होता, तब यहां कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, विचार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। देखो एक पत्थर को तोड़ते हैं, एक चोट मारी, दो चोट मारी, तीन चोट मारी, मान लो 10 चोट मारने पर पत्थर टूटा, 10वीं चोट ने ऐसा काम किया कि 2 टुकड़े कर डाले उसके, तो जिस पत्थर पर 10वीं चोट लगी और जिसने उस पत्थर के 2 टुकड़े किए, पहले 9 बार जो चोट मारी गई उसका क्या उपयोग था? उसका बड़ा उपयोग था, उसकी मजबूती को क्षीण उन्होंने किया है, पत्थर की जो पकड़ थी उसको क्षीण उन्होंने चोटों ने तो किया है। अब चोट मारते मारते मारते मारते पकड़ इतनी दुर्बल हो गई कि 10वीं चोट लगी तो 2 टुकड़े हो गए, जुदा जुदा हो गए। ऐसे बार बार बार विचारों की चोट मारते जाओ, जो देहात्मा का जो जुड़ा हुआ संबंध है, शरीर और आत्मा एक होकर के रह रहे हैं नादिकाल से, विचारों की चोट मारते जाओ, विचारों की चोट मारते जाओ, एक न एक ऐसी चोट आएगी कि शरीर अलग और आत्मा अलग अनुभव कर लोगे, ये पक्का है, इसलिए विचार व्यर्थ नहीं जाते। उच्चारण कर लें, इसका अर्थ तो चिंतन कल ही कर पाएंगे। विचारयन्नामरणम् नेवात्मानं लभेत चेत् जन्मान्त्रे लभेतैव प्रतिबन्धक्षये सति। विचार्यन्नामरणम् नैव आत्मानम् लभेत चेत् जन्मांतरे लभेत एव प्रतिबन्धक्षये सति। कहते हैं कि विचार्यन् आमरणम्, सारी जिंदगी मृत्यु तक विचार करते रहे, विचार करते रहे, विचार करते रहे, अंतिम श्वास तक। नैव आत्मानम् लभेत, पर फिर भी आत्मा की यदि प्राप्ति नहीं होती है तब तो फिर विचार व्यर्थ ही हो गए, प्रश्न खड़ा हुआ। ठीक है, पत्थर पर चोट मारते मारते मारते कोई ऐसी चोट लगे जो 2 टुकड़े हो जाए तब तो ठीक है, पर बेचारा चोट मारते मारते थक गया, हाथ ही काम न करें, औजार ही टूट गए, हताश होकर के बैठेगा कि यह टूटने वाला नहीं है, तो क्या इस तरह से सारी जिंदगी विचार करता रहा, विचार करता रहा, बार बार विचार करता, आमरणम मृत्यु पर्यंत विचार करता रहा और फिर भी आत्मानम न लभेत, ब्रह्म को आत्मा रूप से प्राप्त नहीं किया कि ब्रह्म मैं हूं, तो कहते व्यर्थ नहीं जाएगा वो। जन्मांतरे लभेत, लभेत एव प्रतिबंध क्षय सती, ये मान लो कि कोई न कोई प्रतिबंध है, और ये प्रतिबंध का जब क्षय हो जाएगा तो जन्मांतर में भी प्राप्ति होती है परमात्मा की आत्मा रूप से, पर होगी, जरूर होगी। प्रतिबंध होते हैं कई प्रकार, पीछे शायद पढ़ के आए होंगे सप्तम में, उसमें चित्रदीप में किस में आया था, प्रतिबंध होते हैं उसका विचार कड़ी मना कर चुके फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।